Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vrachtwagenchauffeurs zijn essentieel voor onze economie. Toch wordt er vaak over ze gepraat in plaats van met ze, ontdekte onderzoeker Anker van der Hoeven. Daarom pakt veel wetgeving die de chauffeurs zou moeten helpen in de praktijk niet goed uit. Daarover zometeen meer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn afgelopen etmaal 210 Palestijnen gedood, zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat onder controle staat van Hamas. Dorpen, steden en vluchtelingenkampen werden aangevallen. Volgens het ministerie zijn sinds het begin van de oorlog in totaal 21.000 Palestijnen omgekomen. Vandaag en de komende twee dagen mag er in Nederland vuurwerk worden verkocht. Het mag niet overal worden afgestoken. Deze jaarwisseling geldt in 16 gemeenten een vuurwerkverbod. Dat zijn er 4 meer dan de vorige keer. Een van de nieuwe plaatsen met een verbod is Amersfoort. Maar deze vuurwerkhandelaar in die stad verwacht niet dat zijn omzet daaronder gaat lijden. Het is een afsteekverbod, maar dat wordt niet gehandhaafd. Ja, wat denk je dat de mensen dan gaan doen? Die gaan vuurwerk afsteken. En die zijn de betutteling een beetje zat van weer een regeltje. Dus nee, het wordt echt weer een feestje. Er wordt veel afgestoken en dat moet ook. We gaan lekker scoren dit jaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor een landelijk afsteekverbod, maar dat is na de verkiezingen verder uit beeld geraakt. De onderhandelende partijen, VVD, PVV, NSC en BBB, zijn tegen een landelijk vuurwerkverbod. In de Duitse deelstaat Neder-Saxen zijn duizenden brandweermensen en vrijwilligers bezig met de aanleg van nooddijken vanwege het hoogwater. In een aantal steden worden mensen geëvacueerd, zoals in Bremen. Daar is het water op sommige plaatsen tot een halve meter gestegen. In Weijen, Overijssel, is een man aangehouden die weigerde mee te werken aan het controleren van de lading van zijn bestelbus. Daar bleek 2100 kilo vuurwerk in te liggen. Ook was de bus te zwaar beladen. De politie heeft een man van 22 jaar uit Curaçao opgepakt in verband met de dood van een man in Kampen. Het slachtoffer was een man van 84 die half oktober dood in zijn huis werd gevonden. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Bij een zwaar ongeluk zijn in het noordwesten van Turkije 10 mensen om het leven gekomen en meer dan 50 gewond geraakt, melden Turkse media. Er waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeluk, waaronder 3 bussen en een vrachtwagen. Volgens een nieuwszender was het tijdens het ongeluk erg mistig. President Erdogan zegt in een reactie dat het ongeluk wordt onderzocht. Hij roept mensen op om voorzichtiger te rijden. Het is warm voor de tijd van het jaar en dat is slecht nieuws voor insecten. Dieren als hommels en vlinders gebruiken in hun winterrust veel meer energie dan normaal. En daardoor lopen de dieren meer risico te sterven of extra verzwakt uit de winter te komen, zegt bioloog Arnold van Vliet. Ja, ze zitten in rust, maar ze zijn niet dood. En ze gebruiken nog steeds wel een basishoeveelheid energie. De snelheid waarmee ze het energie gebruiken is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. En die ligt nu zo hoog, en veel hoger dan normaal, waardoor ze dus ook veel meer vetreserves verbranden. En het gevolg daarvan is dat ze sneller door hun reserves heen zijn en moeilijker de winter doorkomen. De kans op vorst wordt de komende jaren echter kleiner. Het wordt in alle seizoenen warmer, concludeert het KNMI onlangs in de zogeheten klimaatscenario's. Het weer, vanuit het westen trekken enkele buien over het land. Aan zee waait het flink, het wordt maximaal 11 graden. In de loop van de avond meer buien en morgenmiddag weer af en toe zon. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, goedemiddag. Op een aantal plekken gaat het traag. Onder andere op de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 15 kilometer... met 20 minuten vertraging tot gevolg. De A16, Rotterdam, richting Breda. Voor de Drechttunnel 3 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tenslotte de A325, Arnhem, richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro voor maar 9,95 op vitapro.nl. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de onschuldige kinderen. Maar kinderen zijn toch altijd onschuldig? Ja. Kijk even op de gastenlijst van de laatste villa van 2023. Daarop staat de naam van Anke van der Hoeven. Ze ging in gesprek met een beroepsgroep waar ik er zwak voor heb. Vrachtwagenchauffeurs. Mijn vader was namelijk vrachtwagenchauffeur. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2015. Toen overleed Lemmy Kilmister. De charismatische frontman van hardrockband Motorhead. En een terugblik op 2023 met organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Een jaar waarin grensoverschrijdend gedrag onder de loep lag. En hebben we daar nou wat van geleerd met z'n allen? Maar eerst gaat het over huidhonger. Want tijdens de pandemie misten we allemaal dat lichamelijk contact met anderen. Dat gemis is alleen niet verdwenen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. 80% van de mensen heeft nog steeds huidhonger. Birgit Hazenak is een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Even misschien uitleggen, wat is eigenlijk huidhonger? Ja, huidhonger gaat er eigenlijk over wanneer mensen een tekort ervaren aan aanraking. Dus het is eigenlijk heel subjectief. Dus het gaat er vooral om, word je voldoende aangeraakt? Dus krijg je de aanraking die je nodig hebt? Ja. En als je dat niet hebt, dan spreken we over huidhonger. En hoe komt het dat mensen dat dan nu nog steeds niet hebben? Want de beperkingen van de coronatijd die zijn natuurlijk al lang opgeheven. Ja, dat klopt. Ja, dat is een hele goede vraag. En eigenlijk weten we daar het antwoord zelf nog niet helemaal op. Daar zijn we nu heel veel onderzoek aan het doen. En het zal waarschijnlijk zo zijn dat er heel veel verschillende factoren een rol spelen in het ontstaan van huidhonger. En die zullen natuurlijk ook verschillen bij verschillende groepen. Maar wat bijvoorbeeld een rol zou kunnen spelen is dat mensen misschien nu wat meer verhuizen. Dus we wonen niet meer zo lang op dezelfde plek. Misschien zijn onze sociale netwerken wat kleiner geworden of we communiceren misschien wat vaker online. Maar we weten dus eigenlijk nog niet zo goed waarom die huidhonger op dit moment nog zo hoog is. Nou, want kijk, er is natuurlijk eenzaamheid, dat weten we. Ja. En daar zal het ook mee te maken hebben. Maar ja, goed, in principe, er zijn toch ook genoeg mensen die een relatie hebben. Dus je zou denken dat je elkaar toch wel op zijn minst wel eens een keer aanraakt dan. Ja, dat zou je inderdaad wel denken. Ja, ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat je natuurlijk ook binnen een relatie misschien wel huidhonger kan ervaren. Als je bijvoorbeeld een andere aanrakingsbehoefte hebt dan je partner. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat we zien inderdaad nog dat huidhonger vrij veel voorkomt. Maar we weten ook nog niet zo goed op wat voor punt huidhonger echt een probleem wordt. Dus het kan natuurlijk zijn dat je misschien wat meer aangeraakt wil worden. Maar wanneer krijg je er zelf echt last van? Want is daar iets, ik wil, jullie zijn nog bezig met dat onderzoek, maar welke gevolgen heeft huidhonger dan? Ja, dat weten we wel uit eerder onderzoek. Dus we weten bijvoorbeeld dat mensen die veel last hebben van huidhonger ook een slechtere kwaliteit van leven ervaren op zowel psychologisch gebied als sociaal gebied. En we weten ook uit onderzoek dat aanraking heel belangrijk is voor een aantal van onze aspecten van welzijn. Dus we weten dat aanraking stress kan verminderen. Bijvoorbeeld ook pijn kan verminderen, waar een van mijn collega's, Larissa Meijer, veel onderzoek naar doet. Dus je kan je ook voorstellen dat als aanraking veel positieve effecten heeft, dat het wegblijven van aanraking natuurlijk ook negatieve gevolgen kan hebben. En is huidhonger alleen op te lossen door lichamelijk contact, of zijn er ook nog andere oplossingen voor? Nou, we weten in ieder geval wel dat onze hersenen vergelijkbaar reageren op het zien van aanraking en op het daadwerkelijk voelen van aanraking. Dus misschien zou je dan denken, nou ja, misschien kunnen we mensen filmpjes laten zien van mensen die elkaar knuffelen. Maar we weten nog niet of dat dus ook dezelfde positieve effecten heeft op ons welzijn. Dus ook dat is eigenlijk iets waar we meer onderzoek naar moeten doen. Ja, nou, er moet nog heel wat onderzoek gedaan worden, begrijp Zeker, ik, naar die huidhonger. Intussen moeten we elkaar vooral aanraken, begrijp ik. Want dat vroeg me nog even af, hoe meet je eigenlijk de mate van huidhonger die je hebt? Ja, het is dus goed om te beseffen dat het dus heel erg gaat om een soort subjectief construct. Dus we vragen mensen eigenlijk altijd, ben je tevreden op dit moment met de aanraking die je krijgt en die je ervaart? Zou je misschien meer aangeraakt willen worden of minder aangeraakt willen worden? Dus we laten mensen dat invullen op een bepaalde schaal. En zodra mensen constructief aangeven dat ze hoger scoren, dat ze meer aangeraakt willen worden, spreken we eigenlijk van huidhonger. Ja. Nog één ding daarover, want we gaan het later in deze uitzending ook nog hebben over dat grensoverschrijdend gedrag. Hè? Ja. 2023 was het jaar natuurlijk daarvan. Ja. Met allerlei dingen die naar voren zijn gekomen die natuurlijk niet door de beugel kunnen. Tegelijkertijd, ik betrek het maar even op mezelf. Ik merk gewoon dat ik ook bijvoorbeeld hier op het werk minder aanrakerig ben dan misschien 10 jaar geleden. Ja. Omdat je ook bang misschien bent dat iemand dat verkeerd uitlegt. Ja. Ja, ik denk zeker, dat is een van de hypotheses die we zelf ook hebben, dat we ook denken dat aanraking de laatste paar jaar vrij negatief in beeld is geweest. Dus eerst ook vooral in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. En daarna ook tijdens de pandemie zelf. En dat kan natuurlijk ervoor zorgen dat het voor sommige mensen een extra barrière vormt om aanraking op te zoeken. Of misschien wordt het ook moeilijker om dan te zeggen, ik heb eigenlijk wel behoefte aan een knuffel. Mm. Omdat je ook niet verkeerd begrepen wil worden. Dus dat zou zeker een rol kunnen spelen. Ja. Hou ons op de hoogte van het onderzoek, want het is interessant natuurlijk. Dank voor nu, voor de toelichting. Birgit Hazenak is dat, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. En Sloop John B. Daar moet ik eventjes bij zeggen, want dat liedje begint dan met zo'n ping. En als je hier dus in de villa in de lift gaat, dan hoor je ongeveer diezelfde ping van de Beach Boys. Jurgen van den Berg. Villa. Vrachtwagenchauffeurs zijn heel belangrijk voor de economie van Nederland. Toch wordt er vaak over vrachtwagenchauffeurs gepraat en niet met ze, merkte onderzoeker Anker van der Hoeven. Ze deed promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden naar internationale vrachtwagenchauffeurs en zij is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Bedankt. De proefschrift heeft de titel gekregen Met de vlam in de pijp. Hebt u daar lang over na moeten denken? Nee, heel kort. Dat... Ook een eerbetoon aan Henk Wijngaard, toch? Zeker. En het beeldt precies het werk uit van vrachtwagenchauffeurs. Dus ik dacht, het kan niet mooier. Ja. Nou, ik heb daar straks al gezegd, mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Dat eerste album van Henk Wijngaard, dat ken ik echt uit mijn hoofd. Want dat stond altijd aan in de cabine als ik dan met hem meeging. Kent u ze ook, al die liedjes? Nou, ik ken ze niet allemaal, maar dit ken ik wel. En tijdens mijn promotie, tijdens mijn verdediging... zij heeft mijn promotor een aantal titels genoemd voor vervolgartikelen. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld Tranen op het stuur, ja, ken ik niet. Nee, prachtig. Ja, dat is echt vrachtwagenromantiek natuurlijk. Ja. Is Henk Wijngaard nog steeds populair eigenlijk onder vrachtwagenchauffeurs? Nou, daar hebben we het niet over gehad, eerlijk gezegd. Nou, misschien een andere keer nog voor onderzoek. Uiteraard gaan we ook met vrachtwagenchauffeurs zelf praten. Is die er al eigenlijk? Nee, Hans Plaggemars. Die heeft wel eens vaker bij ons in de uitzending is die geweest. Heeft ook een heel pleidooi gehouden voor veiligere parkeerplaatsen onderweg en zo. Dus daar komen we straks nog wel even over te praten. Onderzoek op een bijzondere manier aangepakt, hè, begreep ik. Ja, want ik wilde dus heel graag met de vrachtwagenchauffeurs zelf praten. En ze zijn natuurlijk moeilijk bereikbaar, omdat ze zijn heel erg mobiel. Dus een van mijn begeleiders die gaf de tip aan mij, huur een busje. Dat is een camper geworden uiteindelijk. Want ik had ook een veilige plek nodig om dat interview af te nemen. En ik moest natuurlijk mobiel zijn, want ik ben van parkeerplaats naar parkeerplaats gereden. Gewoon tussen die grote trucks gaan staan met de camper. Ja, met name in het weekend, want dan hebben ze vaak hun 45 uur rust. Dus dan heb je de grootste kans dat je mensen meekrijgt in je onderzoek. Er zijn natuurlijk met name Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die daar geparkeerd staan. En ik had elk weekend een tolk bij me in een Oost-Europese taal. Dat waren studenten die met mij mee wilden werken aan het onderzoek. Dus ik had bijvoorbeeld één weekend een Hongaarse, een ander weekend een Bulgaarse, een Roemeense, een Oekraïense tolk. Hoe werd daarop gereageerd dat die camper daar tussen de grote vrachtwagens werd geparkeerd en er een mevrouw uitkwam die met ze wilde praten? Nou ja, we hadden sowieso een hoodie aan met het logo van de Universiteit Leiden. En ik had een hele grote banner laten maken, die had ik om mijn camper gespannen. Dus we gingen daar 's ochtends vroeg naartoe en... We begonnen zaterdagochtend en je zag naarmate de dag vorderde, kwamen er meer vrachtwagens binnen. Ja, ze keken daar eigenlijk helemaal niet gek van op. Ze vonden het heel erg leuk om met mij te praten. Dat er eindelijk een keer iemand geïnteresseerd in hun werk en hun leven was. Ja. Het enige nadeel was dat het winter was, dus dat ze veel in de cabines waren. En dat heel vaak de gordijntjes dicht waren. En dan moet je aankloppen. En het kan zijn dat ze slapen. Dus dat was niet zo leuk. Ja, maar dat horen we natuurlijk vaker. Veel Oost-Europeanen ook die hier in Nederland dan werken op de vrachtwagen. Daarvan horen we ook dat ze worden uitgebuit. Dat het slecht verdient allemaal. Is dat ook uit het onderzoek gebleken? Nou ja, het is in ieder geval genuanceerder dan hoe dat in de media wordt beschreven. Want daarin lijkt alsof het alleen maar ellende is. En ik heb ook echt Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs gesproken die wel onder redelijk goede voorwaarden werken. Het is wel zo dat hun loon is natuurlijk heel anders samengesteld dan dat van een Nederlandse vrachtwagenchauffeur, omdat die heel vaak op basis van een cao werken. En die krijgen allerlei vergoedingen als ze 's nachts, 's avonds rijden. En dat is niet zo bij Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. Die hebben echt een heel mager basisloon. Maar rijden die dan wel in dienst van bijvoorbeeld Nederlandse transportbedrijven? Dat kan, maar degene die ik geïnterviewd heb, dat waren er 32 in totaal, waarvan er 4 Nederlandse chauffeurs waren. De rest was allemaal Oost-Europees. En de meeste die werkten echt in een bedrijf wat gevestigd was in hun woonland. Ja. Ik heb ook een chauffeur gesproken die bijvoorbeeld die kreeg een Hongaars loon. Die had Hongaarse arbeidsvoorwaarden. Maar die ging elke keer werd hij vervoerd naar Wenen. En van daaruit begon hij permanent zijn werk. Dus dat was echt een constructie die niet klopte. Nee, die had gewoon een West-Europees contract moeten hebben. En de Nederlandse chauffeurs ten opzichte van die Oost-Europeanen dan? Hoe gaat dat met elkaar? Is dat ook haat en nijd of zo? Of? Nou ja, daar hangt wel een soort waas of een idee bij die Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Ze noemen het dan witte kentekens. En die kunnen niet parkeren, die kunnen niet dokken. Maar dat is een mythe. Want ze zeggen dan ook van ja, dat gaat niet voor iedereen op. Maar het is, daar hangt wel zo'n idee dat het allemaal slecht is. Maar dat klopt ook niet. Ik noemde hem net al even, Hans Plaggemars. Hans, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Je bent vaker bij ons in het programma geweest. Ik vertelde dat al even. Dus wij willen natuurlijk wel met de vrachtwagenchauffeur zelf ook spreken. Even om aan te geven dat jij echt recht van spreken hebt. Hoe lang zit je al achter het stuur? Ruim 30 jaar. Ja, En hoe is dat ooit begonnen? Ik ben op het binnenland begonnen. En begin jaren 90 ben ik internationaal gaan rijden. Ja. Maar toen zag het er allemaal heel anders uit. En wat is het verschil dan van toen met nu? Ja, het was rustiger. Dus je had wat meer vrijheid. Je hebt tegenwoordig digitale tachograaf, maar die had je toen nog niet. Dus ja, het ging allemaal soepeler, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het is zo druk geworden onderweg. En de jeu is er een beetje vanaf voor de chauffeur tegenwoordig. Hoor ik hier een vertrekkend vrachtwagenchauffeur, Hans? Nee, ik blijf nog wel even, hoor. Dus, ja. Maar dat hoor je om je heen wel misschien, dat ja. Mensen afhaken. Ik ken twee gevalletjes die nu en vorig jaar die gewoon op de bus zijn gestapt. En die is gewoon niet meer zagen zitten. En ja. Dat heeft zeker te maken met de parkeerellende onderweg. Dat je nergens meer kan staan, nergens meer mag staan. Want dat is inderdaad waar jij eerder hierover hebt gesproken. Over het gebrek eigenlijk aan goede parkeerplaatsen voor jullie, hè? Ja, klopt. Ja. Want je kan bijna nergens meer staan. Kijk, je mag op de verzorgingsplaatsen mag je staan. Ja, die staan om 4 uur, 5 uur middags staan ze al bijna vol. Nou, dan heb je nog de industrietreinen, zeg maar. Maar ja, heel veel gemeenten die stellen dan een parkeerverbod in. Dus daar kan je zelfs nachts worden wakker geklopt. En dat je dan maar gewoon vertrekken. Die gevallen die ken ik. En of je krijgt een bekeuring en dan kan je misschien aanvechten. Dat zou ik ook gaan doen. Een collega van mij die is nu aan het aanvechten. Maar dat is ook een lange geschiedenis, denk ik. Dus ja, dat soort problemen. Mm. En je hebt daar ook over een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Is het dan helemaal niks verbeterd? Heeft de politiek eigenlijk helemaal niet geluisterd? Nee, ik heb de indruk dat ze... Dat ze het niet goed snappen. Want ik ben bij een commissiedebat geweest. En ik heb aangedragen dat er een dodelijk ongeval was in België. Dat er een auto erachter op een oplegger was geklapt. Die op de vluchtstrook stond. Ja. En dan geeft de heer Krul van de CDA geeft dan aan van... Goh, dat is een probleem. Dat moeten we daar niet iets aan doen. En dan zegt de minister Harbers, die zegt al in een commissiedebat van... Ja, dan sturen we ze weg van de vluchtstrook. Maar dat is gewoon een oplossing. Ja. Want die chauffeur daar in België, die is doodgereden, begreep ik. En nou, niet de chauffeur, maar wel degene die er tegenaan reed. Ik geloof een vrouw, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar, maar dat soort ongevallen kunnen gewoon gebeuren, dus. Ja. En want dat is eigenlijk een van de conclusies van dit onderzoek ook. Dat er wordt veel over jullie gesproken. En soms met de beste bedoelingen, maar niet met jullie. Herken je dat? Dat herken ik zeer zeker. Ja hoor, ja. Ja. Ze hebben niet echt het idee van... Zij voelen het niet. Kijk, wij zijn onderweg. En als jij als je bijvoorbeeld bij Haaslong bent... Je moet richting Hengelo, zeg maar, op een vrijdag. Ja. Nou, om 4:30 middag staat de parking bij Haaslong op de grens staat al vol. En dan moet je nog 3 kwartier maken. En dan zeggen mensen van... Ja, dan moet je maar eerder pauze maken. Dat kan je ook in de media terugvinden. Bepaalde krantenartikelen. Want dan moet de chauffeur maar eerder een parkeerplek zoeken. Maar ja, je moet ook je tijd goed indelen. Dus je kan niet altijd zeggen van... Goh, ik ga eerder aan de kant. Want dat gaat niet altijd op. Ja. Dat begrijpen politici volgens mij niet goed. En je zou liever terug willen naar vroeger... dat je daar zelf wat vrijer mee om kon gaan. Want kijk, die tachograaf... Dat wordt soms door jullie gehaat natuurlijk... maar dat is tegelijkertijd ook voor de veiligheid natuurlijk. Ja, zeker. Het is niet alleen maar kom en kwel. Het is maar ja, vroeger had je toch wat meer vrijheid... en er is minder strikt met de regels omgegaan, zeg maar. Ja. Maar tegenwoordig, ja, het is denk ik te strikt... En dat maakt het ook zo moeilijk. En de handhavers die begrijpen dat niet. Die denken van ja, je mag hier niet staan, dus jij moet gewoon weg. Ja, ja. En maar ja, je staat er niet voor niks. Je staat gewoon je rust te maken. Ja. En, ja, wij gaan wel weer morgens de weg op. En als je nou in Rotterdam niet mag staan, want daar zijn de handhavers volgens mij het hardnekkigst. En je staat er en je wordt wakker geklopt, je wordt weggestuurd. Ik ken een Belgische collega, maar die is gewoon weggestuurd daar. Die is tot aan België gereden. Daar is zijn eerste plekje. Nee. Maar dan is het morgen iets van theorie dat je daar bent. Ja, ja. En dan weg naar gerust. Maar je moet wel de weg op. Dan rij je met gevaarlijke stoffen. Dus ja, dat is niet handig. Nee. Desondanks blijf jij wel achter het stuur zitten. Ik wens je goede jaarwisseling, Hans. En fijn dat je even mee wilde praten. Ik ga nog even door hier met mevrouw Van der Hoeven, de onderzoeker Anke Van der Hoeven. Dit is een verhaal. Hij is al heel druk met die parkeerplaatsen. Herkenbaar ook. Ja, dat herken ik. Want ik heb ook specifiek een aspect in mijn proefschrift beschreven... over de 45-urige rust. Want er is een uitspraak van het Europese Hof... waarin vrachtwagenchauffeurs verboden worden om die rust in de cabine te verblijven. Dat heb ik uitgebreid met ze besproken. En de meesten die zijn daar helemaal niet blij mee. Onder andere omdat er geen beveiligde parkeerplaatsen zijn. Ze zijn bang dat hun lading anders eventueel wordt gejat. Of lading zo. Wordt gestolen of brandstof, want dat gebeurt ook. Ik ken een verhaal van een van de chauffeurs, een Nederlander die ik geïnterviewd heb. En daar hebben ze gas in zijn cabine gespoten, zodat hij bedwelmd raakte. En toen is er 1100 liter brandstof gestolen uit zijn tank. Ja. Het is heel erg van belang dat er meer voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs komen. Want als het beveiligd is, dus als ze achter een gesloten hefboom kunnen staan, en waar dus ook voorzieningen zijn, waar ze hun was kunnen doen, goedkoop kunnen eten, naar de wc kunnen, dan is er wat mij betreft geen enkel bezwaar om die 45 uur in de cabine te blijven. Nee. Zijn er nog meer dingen die eigenlijk op korte termijn opgelost moeten worden? De handhaving, wat deze chauffeur zegt. Ik ben ook een keer meegeweest met inspectie leefomgeving en transport. Die handhaven, maar die hebben veel te weinig personeel. Dus daar zit ook een heel grote lacune, zeg maar. En ik denk inderdaad dat de politiek zich meer bewust moet zijn van hoe het in de praktijk eraan toe gaat en wat precies de problemen voor de vrachtwagenchauffeurs zijn. Ja. U blijft doorgaan met dit onderzoek, want er is gewoon veel meer cijfermateriaal misschien ook nodig om uiteindelijk dan misschien toch in Den Haag een lans te breken voor deze belangrijke beroepsgroep in Nederland. Ja, absoluut. En ik wil dus met meer vrachtwagenchauffeurs praten, maar ook met andere actoren. Dus bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden. En dan, als je met elkaar, zeg maar, dan kan je iets bereiken. Dat hoop ik echt te doen met het vervolg van dit onderzoek. Wordt vervolgd. Dank voor de uitleg nu. Onderzoeker Anker van der Hoeven was dat, van de Leidse Universiteit. Over vrachtwagenchauffeurs. Ik zeg het nog maar een keer. Alle muziektips die ik op deze plek heb gegeven, ook het afgelopen jaar, die zijn te vinden in de Villa VDB Spotify-lijst. Er staat meer dan 15 uur muziek nu. De laatste die ik er gisteravond bijgezet heb, is die van L.A.B. Dat is een reggae-band uit Nieuw-Zeeland. En hier is het o zo vrolijke Oh No. L.A.B. dus uit Nieuw-Zeeland. Hun liedje heet Oh No. Dat is nieuwe muziek. Zometeen in Terug naar Toen gaan we praten over wat oudere muziek. Aan de hand van het overlijden van Lemmy Kilmister. Dat zometeen. NPO Radio 1. Eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Hongersnood dreigt voor de bevolking van Gaza, want er is te weinig eten in het gebied, zegt het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. 40% van de inwoners loopt risico op hongersnood en daarom is er veel meer hulp nodig, zegt de organisatie. Het explosieve materiaal dat in een woning in Urmond in Limburg werd gevonden is gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Vanochtend werd het materiaal gevonden. 10 woningen in de buurt werden ontruimd. Een man is vannacht het afgesloten terrein van Rotterdam The Hague Airport binnengedrongen. Volgens ooggetuigen reed hij met een auto 2 slagbomen omver. Daarna ramde hij een hek bij de landingsbaan en rende hij het terrein op. Het is niet bekend waarom hij dat deed. De man is opgepakt. En een stier die bij Itteren door het water van de Maas is ingesloten en op een klein stukje land staat, wordt mogelijk toch gered. Gisteren vond de brandweer van Itteren het te gevaarlijk. Maar vanmiddag gaat de eigenaar van de stier toch een poging wagen. Robert Vries heeft zicht op de verkeerssituatie in Nederland. Hoe staat het erbij, Robert? Er staat 40 kilometer file, Jurgen. En op de A12 heb je de meeste vertraging vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Er wordt langzaam gereden over 15 kilometer tussen de grens en knooppunt Velperbroek met een half uur tijdsverlies. 10 minuten vertraging, de nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Harderwijk-Zuid. 4 kilometer file. Spoedreparatie op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug. Kwartiertje vertraging daar, mede doordat de rechte rijstrook dicht is. En een kwartier vertraging op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. 3 kilometer file tussen Beek en Nijmegen. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 28 december 2015. Villa VDB. Op die dag namelijk overleed Lemmy Kilmister, de charismatische frontman van de hardrockband Motorhead. De oprichter van de Britse rockband Motorhead is overleden. Ian Lemmy Kilmister. He was known for his hard living lifestyle, as much as his distinctive style and massive influence on rock and roll. Vanaf 2013 begon het ruige leven als rockster zijn tol te eisen en kreeg Lemmy gezondheidsklachten. Optredens van Motorhead werden afgezegd. Nog maar een paar dagen geleden kreeg Lemmy te horen dat hij een agressieve vorm van kanker had. Ian Lemmy Kilmister is 70 jaar geworden. En over deze man ga ik praten met popjournalist Jean-Paul Hek. Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe oud was jij toen je de muziek van Motorhead voor het eerst hoorde? In 1978, denk ik. Ik jaar 13 was. En ik was wel een beetje een buitenbeentje. Dat ik me op die leeftijd van dat soort herrie hield, zeg maar. Ja, ja. Want het is grappig, hè? Want kijk, ja, we zitten hier op Radio 1. Dit is niet muziek die we elke dag draaien. Toch denk ik dat er heel veel mensen zijn die die muziek wel mooi vinden. Die misschien ook nu wel luisteren. Nou, klopt. Kijk, Motorhead kwam op in een tijd dat je... Hij had veel heavy metal bands als Judas Priest, Saxon, Iron Maiden in hun jonge jaren. Maar Motorhead was niet, dat zei Lemmy zelf altijd, wij zijn geen hardrock band. Wij zijn van alles wat. Hij speelde natuurlijk bas en die bespeelde die als een gitaar. En het was een trio, die had je niet veel. Je had vroeger Cream, je had een band als Rush. Ja. Maar die stijl en natuurlijk die hele rare, rauwe stem. Het was heel ongrijpbaar en een soort mengeling van punk en rock en psychedelica, ja, zeg maar. En het bijzondere is, kijk, een bassist is vaak als je naar de traditionele bands kijkt, is bassist vaak een van de rustige mensen. Ja. Terwijl hij was juist de frontman. Met zijn vervaarlijke uiterlijk, zal ik maar even zeggen. Ook dat, hè. Het was natuurlijk een man met een verleden. Hij is ooit begonnen bij de band Hawkwind, een Engelse psychedelica band. En daar stond hij al bekend om zijn drugsgebruik, hè, al heel jong. En hij is uiteindelijk ook uit de band getrapt vanwege allerlei excessen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan ga je eigen bandje oprichten met mensen die net zo wild zijn als jij. En hij was ook heel uitgesproken. Hij had hele rare hobby's. Het was een man recht voor zijn raap. Ik heb hem een aantal keer gesproken en ja, hij wond er zeg maar geen doekjes om. Nog even over dat uiterlijk, want hij had die bekende snor. Weet je, hoe noem je dat? Een druipsnor? Ja, zo'n druipsnor, een grote pukkel op zijn kin. En dat hij van dat rare, vettige haar. En hij zong ook altijd omhoog. Zijn microfoon ging een beetje boven zijn hoofd. En hij vertelde me, om dat rare, rasperige zanggeluid te kunnen uitbrullen, zeg maar, was dat nodig. Het was niet eens een gimmick. Ja, ja. Voor de mensen die niet zo heel goed tegen Motorhead kunnen, misschien iets verder van de radio vandaan. We gaan even een klein overzichtje van wat grote Motorhead-nummers laten horen. Oh, I am the one, or that's my throne, the ultimate grasping head. Ja, de laatste natuurlijk dat nummer van David Bowie. De eerste was Orgasmatron. En de middels is denk ik het bekendst dan van Motorhead. Ook bij mensen die totaal die muziek niet kennen. Ace of Spades. Ace of Spades, dat is ook het van het gelijknamige album. Hè. Dat was echt maar zijn moment, zeg maar. Dat was volgens mij in 1983. Die plaat kwam uit en hij kreeg ook in één keer prijzen. Hij kwam bij Top of the Pops. Hij was in één keer een popster. Nou ja, goed. Wat vond hij daar zelf van? Nou ja, later moest hij er wel om lachen. Want hij kreeg bijvoorbeeld in 2005 kreeg Motorhead hun eerste Grammy Award voor een cover van een Metallica-nummer. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gênant. Want als je aan de jongens van Metallica vraagt wie hun grote invloed is, is dat Motorhead. Ja, ja. Dat is een beetje pijnlijk ook. We begonnen even bij het begin dat jij ongeveer 13 was, dat je ze leerde kennen. Ja. Op een gegeven moment ging je met je vader ook naar een concert, begreep ik. Hè, ja, van 81 was dat. Ik was 15 jaar. En met mijn vader naar de Jaap Edehal in Amsterdam. En ik was gewoon een jongetje uit West-Brabant. Ik was wel wat gewend, hoor. Want ik was al met mijn vader al naar Led Zeppelin geweest, naar Queen en naar Kiss. Dus ik... Grappig, zo'n vader die je aan de hand meeneemt. Strak in het pak naast me. Ja. En, maar hij vond het gewoon leuk. Ja. En ik moest al wel vooral om de types die daar destijds rondliepen. He, dat andere tijd, zeg maar. Ja, want ja. Ja, dat is natuurlijk, nogmaals, dat volk wat daarop afkomt, dat is super trouw. Eigenlijk zien er allemaal heel gevaarlijk uit, maar dat is volgens mij allemaal een klein bekende hartje. Nou ja, goed, als één band geliefd was bij de bikers, was er natuurlijk Motorhead. He, de leren jekjes, de afgeknipte spijker. Hesjes, natuurlijk een bekende logo, het Motorhead-logo, wat je overal zag. En grappig is, als je bijvoorbeeld Lemmy, ik heb Lemmy ook in Los Angeles geïnterviewd en in Berlijn, en overal zag je de fans opduiken. Die stonden gewoon als een soort trouwe honden voor de hotel waar Lemmy dan overnachtte. En we hoorden dat net in dat overzichtje al even. Er werd gezegd, hij had een hard living lifestyle. En dat is nog genuanceerd uitgedrukt, denk ik, want hij nam van alles. Hij was gek van amfetamine, hè. Nou ja, goed, daar komt de naam Motorhead vandaan. En later ging hij ook heel veel LSD gebruiken. Hij dronk letterlijk een fles Jack Daniels per dag. Het was gewoon zijn vaste menu, zeg maar. Mm. Maar hij kende ook zijn beperkingen. Want hij vertelde me dat zijn manager, die gaf hem elk jaar of elke week een paar duizend dollar. He, en dat kon hij gewoon gebruiken voor zijn drugsgebruik, voor zijn drank. Misschien wel eens een paar mooie leren schoenen, want daar hield hij van, leren laarzen. He, vooral mooie afgewerkt, zeg maar. En hij zei, als ik meer geld krijg, hij zei, dan ben ik binnen 2 weken dood. Ja, maar voor een paar duizend dollar kan je toch wel aardig wat spul halen. Ja, maar ja, op een of andere manier, het is grappig, als je met hem sprak, het was vaak onverstaanbaar, maar hij zei vaak heel rare dingen. Beetje hetzelfde type als die Shane McGowan van de Pokes. Ja, ja, ja. Een beetje vergelijkbaar. Net overleden ook. Ja. Want je hebt hem dus geregeld geïnterviewd. Wat waren dat dan voor gesprekken? Waar ging het over? Ik probeerde bij hem vaak niet over zijn muziek te praten. Want ja, dat was vrij. Hè. Eigenlijk zijn die platen toch wel een beetje inwisselbaar. Hè. Hij was gek van de Tweede Wereldoorlog. Hij was een verzamelaar. Hè. Hij had ook het IJzeren Kruis ook op zijn bas, zeg maar. En dat werd vaak wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Dat hij sympathie had voor nazi-ideeën. En dat was absoluut niet het geval. Want hij was heel duidelijk altijd met racisme bezig en dat soort zaken. En hij was heel goed op de hoogte van de politiek. En hij kon absoluut niet tegen mensen die natuurlijk in die muziekwereld veel hebben, die het een beetje voor de show deden. Hè. Daar had hij een scheidhekel aan, zeg maar. Dus hij was eigenlijk de rock and roll in leven. Hij was absoluut wat Dave Grohl ook zei. Hij was de verpersoonlijking van de rock and roll, zeg maar. Dave Grohl van de Foo Fighters. Ja. Uiteindelijk is hij toch nog 70 geworden. Als je dan hoort wat hij allemaal zo in zijn leven gedaan heeft en genomen heeft, dan. Bizar. Ik bedoel, als je ziet, hè, en vaak probeerde hij hem, als ik tegenover hem zag, hij zette altijd een glas whisky voor je neus. Hè. Dat vond hij het leukste, om gewoon de journalist een beetje uit te dagen. En daar was hij altijd mee bezig. En het is eigenlijk bizar dat zo'n man 70 is geworden. Hij moet echt een heel sterke DNA hebben gehad of zo. Want... Misschien wel 2 levens in 1 leven geleid of zo. Absoluut. Ja, of absoluut. Misschien wel meerdere levens. Ja, ja. Wordt hij gemist, denk je, in de popmuziek? Ja, aan de ene kant wel. Andere kant, hè, als iemand eind jaren 90 had gezegd, of half jaren 90 gezegd, dat Lemmy 70 zou worden, was je keihard uitgelachen. Dus hij wordt gemist, maar aan de andere kant heeft het het ultieme uit zijn carrière gehaald. Hè. Hij heeft dat op de laatste jaren heeft hij platen blijven maken, is hij op blijven treden. Hij is ooit een keer half dood in Australië van het podium afgedragen. En toen had iedereen van, nou, klaar. Dit was het. Die gaat weg in tussen 6 planken van Australië naar Amerika. Maar 2 dagen later stond hij gewoon weer op het podium. Ja. Ja. Ja. Bijzonder figuur, dat sowieso. Dankjewel, Jean-Paul Hek. Het ging ons over het overlijden van Lemmy Kilmister, de frontman van Motorhead, vandaag 8 jaar geleden. Meer historische wisseldatjes vindt u op maxvandaag.nl. We gaan het nu toch doen. We gaan een liedje draaien van Motorhead. We hebben iets gevonden dat een beetje Radio 1-proof is. It ain't no nice guy. Toon aan Lemmy op NPO Radio 1 Motorhead, hoor u. Tot 3:30, Villa VDB. Sinds onthullingen rond The Voice of Holland en De Wereld Draait Door gaat het veel over grensoverschrijdend gedrag. Op iedere werkvloer is het een onderwerp van discussie. Bijna dagelijks wordt er wel over bericht in de media. Wat hebben we nou eigenlijk geleerd? En wat kan er in 2024 beter? Ga ik over praten met organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Mevrouw Nauta, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou u het afgelopen jaar willen karakteriseren als het over dit onderwerp gaat? Nou, dat het steeds normaler wordt om met z'n allen het te hebben over grensoverschrijdend gedrag. En dat is wat mij betreft goed nieuws. Het laat zien dat we als samenleving gevoeliger worden. Dus dat we bepaald machtsmisbruik, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag niet meer pikken. Maar aan de andere kant laat het eigenlijk ook zien dat we met z'n allen nog ontzettend handelingsverlegen zijn. Want wat me ook echt opvalt, is dat in al die krantenartikelen die je hebt gelezen, het zijn er echt heel veel geweest het afgelopen jaar. Dat dan steeds maar weer blijkt zo van waarom is er zo laat ingegrepen. Ja. Dus ik denk dat we vooral geleerd hebben dat we er vroeg bij moeten zijn en dat we eigenlijk ook niet meer van elkaar tolereren als een foute grap echt de fout is en dat we dan gewoon gaan zeggen zo van goh, zou je dat een volgende keer niet meer willen doen? Ja, maar kijk, het punt is inderdaad steeds van het ik denk dat dat is dan de winst zeg maar. Het signaleren, dat gebeurt nu wel. En ook in allerlei dus hier bij de omroep hebben we natuurlijk mee te maken gehad, maar ook in andere sectoren wel. Maar welke stappen zijn er dan gezet om dat gedrag uiteindelijk tegen te gaan? Nou, er worden natuurlijk stiekem ontzettend veel stappen gezet. Alleen die stappen die zie je vaak niet in de krant. Hè? En ook niet op de televisie. Daar zie je vooral de juicy verhalen. Hè? Maar zelf ben ik bijvoorbeeld ook volop betrokken bij, nou, bijvoorbeeld bij een ministerie, een soort van dialoogkaart die we hebben gemaakt, zodat mensen eigenlijk met elkaar in gesprek gaan van goh, ja, biecht eens op, wanneer ben je eens een keertje onhebbelijk geweest en hoe willen we daarmee omgaan? Alleen, ja, dat soort verhalen zie je niet in de krant. Maar wel wat er op de werkvloer volop gebeurt. Die kaart is een manier zeg maar, om dan dat gesprek te voeren. Ja. Hè, dus dat is een soort van tafelkleed waar dan op staat. Zo van, goh, je ziet hier 20 onhebbelijkheden staan. Zoals elkaar interrumperen of te laat komen bij vergaderingen. Of foute grappen maken. En ja, dan vragen mensen elkaar zo van, goh, welke onhebbelijkheid heb je jezelf wel eens schuldig aan gemaakt? En hoe vinden we, wat voor conclusies trekken we daar met z'n allen uit. Dus dat soort gesprekken worden volop op de werkvloer gevoerd. Alleen, ja, dat zou mooi zijn als jullie in de media daar ook eens wat verslag van doen. Want dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ik spreek nu met jullie over, dus in zekere zin doen we. Ja, jullie doen het goed. Complimenten. Doen we een klein beetje aan. Waar gaat het dan in dat proces fout, hè, als het gaat over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag? Is dat precies wat u nu zegt, van ja, het signaleren is er en dan vervolgens die vervolgstappen, die zijn er misschien wel, maar daar wordt er weinig rugbaarheid aan gegeven. Nou ja, waar het fout gaat is als het escaleert. Hè? Ik vind het, in die zin staat het heel erg mooi opgeschreven in de handreiking van de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, waar ook gezegd wordt zo van, goh, als er iets gebeurt, dan moet je het eerst klein en fijn oplossen door zeg maar de dader en het slachtoffer met elkaar in gesprek te laten gaan. Je gaat pas opschalen naar mediation of opschalen naar een feitenonderzoek als het in het klein niet opgelost is. Dus waar ik denk dat het misgaat, is dat we uit schaamte eigenlijk elkaar niet meteen durven aan te spreken. Nou, en als dan het conflict te lang vermeden wordt, dan barst ineens de bom en dan gaan we elkaar heel erg bestrijden. Dus wat we moeten leren is niet zozeer vechten en vluchten, niet fight and flight, maar echt elkaar aanspreken. En dat betekent dat je af en toe ook eens bij jezelf stil moet staan van, goh, ervaar ik nu schaamtegevoelens? Want juist een emotie als schaamte is een hele mooie kanarie in de kolenmijn die je eigenlijk waarschuwt van, goh, ik moet handiger hiermee omgaan. Ja. Maar is dat eerste gesprek, hè, tussen ik noem maar even gewoon een willekeurig voorbeeld, tussen twee mensen waar het dan mis is gegaan, in de ogen van de één waarschijnlijk, dat is gelijktijd ook al heel lastig. Ja, dat is heel erg lastig. Het slachtoffer dat hij zich moet melden, dat is al, hij zich melden? Ja, en vaak gaat het ook, je hebt het vaak niet eens door. Een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt, omdat ik daar zelf betrokken bij ben geweest, hè, meer als organisatiepsycholoog, is van iemand die dan per ongeluk een hand op een bil laat belanden. Ik weet nog steeds niet of het dan echt per ongeluk is of niet. Maar daarna durven slachtoffer en dader elkaar niet aan te spreken. En dan gaat het slachtoffer meteen melden en dan maakt de vertrouwenspersoon er meteen een heel ingewikkeld gesprek van. Dus hoe gaaf zou het zijn geweest als deze persoon die dan die kleine daad heeft gedaan, waarvan hij echt ook zegt van het gebeurde per ongeluk, dat diegene eigenlijk s'avonds nog eventjes gebeld had en gezegd van goh, er gebeurde iets heel raars, dit was niet de bedoeling en mag ik mijn verontschuldigingen aanbieden? En we moeten eigenlijk veel meer leren om spot-on stil te staan bij, oh, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Of, oh, wat heb ik nu eigenlijk gezien? En dan kun je nog corrigeren. En ook als iemand dus iets zegt van, je hebt iets verkeerds gezien, gezegd of gedaan, uiteindelijk niet gelijk in de verdediging misschien springen. Terwijl die neiging er wel bestaat. Van ja, maar ik ben me van geen kwaad bewust, bij wijze van. Ja, hè, dus het komt heel erg aan op psychologische vaardigheid. Hè, de vaardigheid om niet op een beschuldigende manier te zeggen van wat deed je nou? Maar gewoon heel erg feitelijk zo van, goh, jouw hand belandde op mijn bil. En dat vond ik niet zo prettig. Zou je dat de volgende keer niet willen doen? En het klinkt misschien een beetje belachelijk als ik dit zo zeg. Maar als we dat via diverse werkvormen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg een pleitbezorger van intervisie. Hè, dat is dat je in kleine groepen laagdrempelig dilemma's met elkaar deelt. En hoe meer je dat met elkaar oefent, hoe vaardiger we worden. En hoe liever en veiliger en ook succesvoller de werkvloer weer kan worden. Want dan even hier naar eigen huis. Hè. We zitten hier allemaal te wachten op dat rapport van die onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen. Over de werkcultuur bij de publieke omroep. Een beetje in gang gezet eigenlijk naar De Wereld Draait Door. En in zekere zin ook The Voice. Maar dat rapport laat heel lang op zich wachten. Ja. Het is nu weer uitgesteld. Ik geloof februari wordt het. Wat verwacht u daarvan? Ik kan daar geen uitspraken over doen, want ik ben er niet bij. En ik denk dat dit ook iets is wat we moeten leren. Ik vind dat mensen gewoon te makkelijk eigenlijk altijd oordelen over wat er in de krant staat. Zo van, dat onderzoek duurt ook veel te lang. Of Matthijs van Nieuwkerk had nooit nu alweer aan het werk mogen gaan. Hè, dat zijn dan de oordelen die je hoort. Maar als je er niet bij bent, kun je er ook niet over oordelen. Dus dat is ook iets wat ik wens voor 2024, dat we wat oordeellozer met z'n allen worden. Ja, dat kan in het algemeen inderdaad geen kwaad misschien. Ja. ben ik helemaal met u eens. Wat zou er nog meer moeten veranderen in 2024 als het over dit onderwerp gaat? Ik vind eigenlijk stiekem wel dat we op de goede weg zijn. He, dus het feit dat het meer in de krant komt is voor die individuele gevallen heel erg. Want dat betekent dat het daar heel erg escaleert. Maar dat het zoveel is, maakt ook dat we er met z'n allen mee aan de slag willen gaan. Dus ik hoop voor 2024 dat organisaties het op de agenda blijven zetten. En dat ze niet zozeer zeggen van, er moet nou één keer hard gewerkt worden, dus je moet maar wat kunnen verdragen. Maar dat we leren dat je tegelijkertijd heel ambitieus kunt zijn met z'n allen. Maar ook een klimaat van psychologische veiligheid creëren, waarin je durft om kwetsbaar te zijn en risico's te nemen en echt wilde ideeën en fouten gewoon bespreekbaar maken met z'n allen. Wijze woorden, mevrouw Nauta. Hartelijk dank daarvoor. Organisatiepsycholoog. Het ging dus over het grensoverschrijdend gedrag 2023. En een beetje ook de blik op de toekomst naar 2024. Hebben we nog tijd voor een moppie Elvis Presley? Ja! You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but you are. Elvis Presley was dat. Nieuws. Snipper. Ach ja, we doen er nog even eentje snel zo voor het eind van 2023. Een nieuw snipper. U hoort een fragment eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio. En daar krijgt u zo een vraag bij. We hebben hier in de winter altijd een bassin koud staan. Dus dat is een graad of 15. Maar ja, toen niet rekening mee gehouden dat er nog 5 aanspoelden. Dus ja, op een gegeven moment hadden we zoveel bassins al vol dat we nog bassins ernaast hebben geplaatst. Ja, een fragment was het te horen vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. In de afgelopen 3 maanden spoelden er 6 zeeschildpadden aan op het strand. Welke dierentuin vangt die schildpadden op? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer 0800-1101. Welke dierentuin? Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Slechte mobiele, die drukken we weer weg. Hallo, met wie? Goedendag, met Arie. Arie, dat is beter te horen. Hallo. Hoi. Hallo, bedankt voor je pestje nog. Vandaag gekregen. Maar het is Diergaarde Blijdorp. Diergaarde Blijdorp. Ja, dat is goed, Arie. Wat had je nou gekregen, zei je? Ja, dat pestje van vorige week. Meneer heeft al vaker meegedaan. Nou ja, maar dat geeft niet. Ja, trouwe luisteraar. Ja, nee. Dat vinden we prima. Dan heb je nu 2 petjes, want die... misschien kunnen we dat wel vervangen door een pakje kaarten. Dat is misschien wel leuker. Dan thermoboxje, tweede vraag. 1 zeeschildpad die is overleden. Deze schildpad spoelde aan in Zeeland. De naam van welke band kreeg de schildpad? Hoe werd dit... Bluff. Ja. Werd gevonden in zoute landen. En dat is een liedje van Bluff, hè? Dan gaan we voor het keukenschoot, Arie. Die moet eruit, vind ik. Ja, vind ik ook. Een bepaald weekdier plakte zich vast aan de schildpadden. Hierdoor worden zij zwaar en kunnen ze minder goed voedsel vangen. Om welk weekdier gaat het hier? Ja, dat is een mossel. Ja. Eidermossel, geloof ik. Ja, mossel. Ja, mossel vind ik goed. Mossel vind ik goed. Op een aantal van die schildpadden zat meer dan 1 kilo mosselen. Nou, dat is toch wat de mensen over het algemeen eten bij een pannetje mosselen. Klopt, ja. En de mossel die hebben ze ook nog bewaard in Blijdorp. Maar zeg, Arie, ken jij de mosselman? Die komt uit Scheveningen. Ja, precies. Nou, dat is een extra prijs voor hem. Dat weet hij ook nog. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens, Arie. Ik wens je een prettige jaarwisseling. De prijzen gaan niet meer voor die tijd binnenkomen, maar in het nieuwe jaar maak jij de blits. In Villa VDB Keukenschort. Fijne dag. Heel goed. Hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Op dit moment zijn we niet geloofwaardig. Hebben we onze verdediging niet goed op orde? Verdieping bij het nieuws. Hoe zou jij de situatie, misschien de sfeer in het land, op dit moment omschrijven? Ik heb het eigenlijk zien versomberen in de loop van deze oorlog. Elke dag een factcheck. Tientallen honden die door vuurwerk zouden overlijden. Ja, de uitspraak is een feit. En het opiniepanel. Je zou denken, wat een machtig en rechtvaardig land. Een land waar een politiek partij bestaat die beschermt dieren. Soms word ik jaloers op een hond. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. De

Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Hadewig Minnes en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld, zo tegen 16:30. En ja, we rollen het oude jaar langzaam op. Nog even en cabaretier Micha Wertheim sluit 2023 af met de traditionele oudejaarsconferentie. Dat is een prestigieuze klus, maar achter de schermen is het voor comedians vaak afzien. En zij vertellen daarover in de podcast Elektra van stand-up comedian Wouter Monden. Hij is maker van die podcast. Wouter, goedemiddag. Hey, goedemiddag Jurgen. Ik begrijp dat jij in het verleden ook een rol hebt gespeeld, hè, bij een paar van die eindejaarsconferences. Ja, klopt. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld bij de oudejaars van Claudia de Breij en ook bij Guido wat publieksopwarming gedaan vooraf. We zie het als voorprogramma, de zaal een beetje in de sfeer krijgen, uitleggen wat er gebeurt met camera's en dat soort dingen. Maar, niet te veel grappen maken natuurlijk, want anders loop je de hoofdact voor de voeten. Klopt dat, ja, dat of niet? Dat is altijd een lastig pad wat je moet bewandelen. Maar goed, het zijn ook twee mensen die dat zelf prima kunnen. Maar je wil wel dat de stemming is. Dus ja, je moet uiteraard wel wat grappen maken. Ja. En ik ga niet op een podium staan om saai te zijn natuurlijk. Nee, dat snap ik. Maar dat is dus belangrijk ook. Om natuurlijk, dat publiek moet ook even in een goede sfeer komen. En niet te veel van die camera's zich aantrekken. Dan heb je uiteindelijk de ideale eindejaarsconferentie. Is dat een droom eigenlijk die nog op jouw wensenlijstje staat? Een droom niet per se, maar stel dat er iemand bij de NPO nu luistert en denkt, laten we Wouter vragen voor volgend jaar. Jazeker. Het lijkt me doodeng, maar ook wel heel tof om een keer te doen. Ja. In jouw podcast, Elektra, gaat het eigenlijk over de andere kant van het vak. Hè? Want we zien natuurlijk dan die voorkant, de grappenmaker, die de lach oogst en het applaus. Maar ja, het is achter de schermen niet altijd even leuk. Hoe kwam je op het idee eigenlijk voor die podcast? Ja, ik vind dit soort verhalen, weet je, die vertellen wij comedians, cabaretiers elkaar. Je komt elkaar tegen op een avond waar je allebei speelt, of je zit in de auto samen, dat je zegt, oh man, waar ik nou vorige week toch was, dat was verschrikkelijk. Dat soort verhalen vond ik altijd al heel erg leuk. En ik had ooit een klein rolletje in een Belgische serie gehad. Toen moest ik één zinnetje opnieuw inspreken. Toen zeiden ze, nou, dat mag je ook thuis doen, hoef je niet naar de studio te komen. En toen had ik zo'n opnameapparaat gekocht. En dat zinnetje ingesproken, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu met dat ding doen? Ja. Anders ligt hij daar maar. Van de nood en deugd. Ja, dit is misschien een goed onderwerp. En dat ben ik eens gaan testen met wat mensen. En laten horen aan wat bekenden. Die zeiden, ja, dit vind ik leuk om te luisteren. Ja. En inmiddels zijn we 4 jaar en ruim 200 afleveringen verder. Ja, met bekende en minder bekende cabaretiers die eigenlijk hun ergste belevenissen vertellen. Want eigenlijk zijn mensen toch geneigd vooral om hun heldendaden daarover te praten. Ja, normale mensen wel. Maar wij comedians en cabaretiers, wij zijn normale mensen natuurlijk. Nee, maar kijk, weet je, cabaret draait toch al vaak om dat je vertelt over iets wat er in je leven mis is gegaan. Of iets, een stommiteit die je hebt begaan bij je partner. Nou, noem maar op. En dus, wij zijn al gewend om daar iets leuks van te maken. Dus er zit ook geen schaamte bij. Plus ook natuurlijk iedereen die ik uitnodig, die is wel op een punt in haar of zijn carrière dat de allerergste missers wel achter de rug zijn. Want dat is toch vaak in het begin van je carrière. Ja, dan heb je niet te kiezen waar je wel of niet heen gaat. Ja. Dan zeg je overal ja op. En dan sta je op plekken waarvan je achteraf denkt, ik had hier niet heen moeten gaan. Ja. Dit is voor niemand leuk geweest. Laten we luisteren naar een voorbeeld. Karin Bloemen. Zij vertelde over haar optreden op de Dam, 31 december 1999... bij de millenniumwisseling. En voor dat moment suprême was ook een speciale jurk voor haar uitgekozen. Maar die finale jurk was natuurlijk, wij hadden natuurlijk toen nog geen ledlampjes. In 2000. Nee. Of 1999, want dat was het officieel nog. Dus het was toch gewoon... Gewoon kerstverlichting met een stekker in je reet. Niet te hard lopen, anders ben je de stekker kwijt. En maar hopen dat het goed gaat. Dat is echt heel erg. En ondertussen speel jij... Ik ben de relaxedheid zelf. Imagine all the people. Ik had echt geëlektrocuteerd kunnen worden daar. Echt, echt waar. Prachtig verhaal dit. Je ligt ook helemaal dubbel. Ja, oh, ik maak deze podcast natuurlijk voor iedereen die wil luisteren, maar toch het meest voor mezelf, want ik geniet er zelf ook heel erg van dit soort verhalen. Je ziet het ook helemaal voor je, hè? Als zij dat zo vertelt. Wat is jouw ergste optreden geweest ooit? Oh, nou, het verhaal in het heel kort. Ik moest ooit spelen en eigenlijk wilde ik het niet doen. Want ik dacht al aan alles, dit is een slecht idee. En toen stond ik opeens toch voor 150 politieagenten in Hogeveen. Uit 5 verschillende korpsen. Die moesten noodgedwongen samenwerken, maar dat wilden ze allemaal niet. Het was misgegaan met de datum. Toen ik kwam, waren ze al begonnen aan de borrel. En het stamppotbuffet was ook al geopend. En toen moest ik nog voor 150 mensen die heel goed zijn in hun werk, want die zijn allemaal getraind om zich niet emotioneel in te laten pakken door wie dan ook. En toch was dat wat ik probeerde. Oh, ik heb 20 minuten alles uit de kast getrokken wat ik had aan al mijn ervaring, allerlei soorten grappen die je kon doen en niks werkte. En toen kwam ik af en toen stond er een vrouw met een heel pinnig kapsel. En die keek al heel fel. Die had het overduidelijk al de hele tijd een slecht idee gevonden. En die zei tegen mij, ja, het was niet echt waar we ervan hadden verwacht. Dat ik dacht, nee, mevrouw, ik ook niet. Dit was ook niet wat ik ervan had verwacht. Hogeveen, altijd lastig. Ik ben er terug geweest en toen heb ik een hele leuke avond gehad. In de tamboer. Ja. Daar waren mensen die er graag wilden zijn. En dat maakt al het verschil. Kijk, als je op zo'n bedrijfsevenement staat, of het nou politie is of een commercieel bedrijf, zeker met een kerstborrel, dit is de periode dat iedereen denkt, we doen wat leuks. Maar die mensen willen helemaal niet 20 minuten hun mond houden en naar mij luisteren. Die willen gewoon lekker kletsen en een drankje drinken. Ja. En geeft ze zo ongelijk. Ja, een comedian dus op een bedrijfsfeest, dat is niet de beste combi. Sterker nog, het is een van, ja, voor je bankrekening is het een hele goede combi. Maar om er een leuke middag aan over te houden, over het algemeen niet. Nu zei ik aan het begin eindejaarsconferentie. De telefoon is hier nog niet gaan knipperen. Ik weet ook niet of de leiding van het NPO überhaupt luistert naar NPO Radio 1. Er zijn andere zenders op dit moment heel belangrijk, heb ik het idee. Maar jij doet wel iets van een terugblik. Dat doe je bij Kink FM, hè? De muziekzender. Ja, klopt. Ja, ik heb daar elke week een column op vrijdagochtend. En dan, normaal blik ik terug op de week. En morgen doe ik dat op het hele jaar. In 4 minuten. Dus Kun je één grap weggeven? Oh, ik zit even kijken. Ik heb hem hier. Nee, dat is ook altijd zo'n dooddoener vertellen is een grap. Maar het enige wat ik hier voor me heb staan is dat ik heel blij ben dat Omtzigt geen minister-president is geworden. Omdat we dan alsnog het Wilhelmus blijven zingen, maar voortaan wel verplicht alle 15 coupletten. Dat lijkt me een hele slechte ontwikkeling. Dat kunnen we morgenochtend horen, begrijp ik, dus op Kink FM. En verder naar je podcast luisteren. Die heet dus Elektra, te vinden op uw favoriete podcastplatform. Ja, dankjewel. Belangrijk, Elektra met een K, dan vind je dat. Ja. Je staat trouwens zelf op de planken, moeten we niet vergeten, met je show Stormbrein. Dus hou ook de uitgaansagenda's in de gaten. Ik wens je een fijne jaarwisseling, Wouter, en dank voor het gesprek. Dankjewel, Jurgen. Hoi. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! De laatste ronde, is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer, on est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore, et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar, est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da da da da. La da da da da da da. La da da da. fait tout le monde. Cette de musique n'est sorte. Lave ma danse un taux de son pont des carontes. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis ma note rapado. Et quoi y'en a encore, encore. Et encore. Pas t'es comme tout, tes noms et trop lourds. Où ça y va éclair? Est-ce que c'est doux? Moi je moutrane, radon me dîme. Dans danser vers l'allée. La da da da da da da. Dat is vorig jaar. Ja. La da da en Claude. Nieuws. Snipper. We doen nog even de nieuwsnipper. En dan eventjes. Arie hadden we natuurlijk een fantastische kandidaat. Luistert ook heel veel naar NPO Radio 1. Maar toch even voor de mensen die wat vaker hebben gewonnen de afgelopen tijd. Eventjes misschien de telefoon of in dit geval de pen laten liggen. Want dan komen andere mensen ook even aan bod. Dat vinden we ook altijd leuk natuurlijk. Hè? Het zo breed mogelijk houden. Want we spelen deze ronde met de mensen die mailen. Dus hoeft uw telefoon sowieso niet in de buurt te hebben. We gaan weer eerst luisteren naar een fragment. Dan komt u, krijgt u daar zo een vraag bij. Nou ja, die gaf hem binnen 7 seconden gaf hij hem zijn tweede gele kaart. Ja, en ik heb begrepen dat Canales dat zeer onterecht vond. En al vanaf het begin gelijk zei dat dit met opgezet, dat het door de scheidsrechter opgezet was om hem eruit te sturen. En hij was het ermee oneens. Fragment uit de nieuwsbp, eerder vanmiddag. Spaanse voetballer Canales die stapt naar de rechter vanwege een rode kaart die volgens hem niet terecht was. Een van de bekendste Nederlandse scheidsrechters reageerde daarop in de nieuwsbp. We hoorden dus net zijn stem. Oud scheidsrechter moet ik wel zeggen trouwens. Wie was dit? Als u het weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, want dan kunnen we u bereiken. Nogmaals, als u pas gewonnen hebt, misschien even niet reageren. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Water in the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm when the hole in your shoe let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. hebben van zijn loopvermogen. Willem is er stille eigenlijk niet zoveel aan. Hebben we het van de week nog over gehad, hè, over dit liedje. Love of the Common People, origineel van de Everly's. Everly Brothers, en dit was de uitvoering van Paul Young. En ooit is mooi gecoverd, ja, op een of andere manier een eigen tekst opgemaakt over Willem door Spaan en Vermegen. Arjan Vink, goedemiddag. Goedemiddag, met Arjan Vink, inderdaad. Uit Haarlem, hè? Ja, dat klopt. Jij zat aan die radio gekluisterd? Ja, nee, ik luister vaak naar dit programma, dus... Dat horen we graag natuurlijk. Ja, proberen. En de slogan van NPO Radio 1 ook in het nieuwjaar blijft: wie luistert weet meer. En we gaan eens een beetje controleren of dat dan ook, of dat ook klopt. We hoorden dat fragment eerder vandaag uitgezonden in een nieuwsbv. Dat ging over die Spaanse voetballer. We hoorden een oud bekend scheidsrechter die daar zijn toelichting op gaf. Wie was dat? Mario van den Ende. Dat was hem, ja. Mario. Gaan we naar vraag 2. Welke scheidsrechter gaf die rode kaart? En ik geef er even een klein tipje bij. In Nederland niet de meest populaire buitenlandse scheidsrechter. Want hij floot de wedstrijd Nederland-Argentinië op het WK vorig jaar ook. Wow, dat zegt me even helemaal niks. Ik heb wel even gezocht, maar... Zo'n klein... Alleen dat hij van Real Betis was, die speler. Maar... Ja, maar zo'n klein driftig mannetje was het, die scheidsrechter. Misschien wel... Nee, het zegt helemaal niks, sorry. Ja, meneer La Hos. Ja, hij is inmiddels gestopt, dus we hebben er geen last meer van. Oké. En dan vraag 3. Die voetballer die heeft weinig meer aan die rode kaart. Want hij speelt intussen in een ander land. Dus niet meer in Spanje, bij die club die jij noemde. Maar in welk land wel? In Mexico. Ja, dat is goed. Nou, dan worden dat 2 prijzen. En ik hoor nu ineens, omdat je de laatste kandidaat van 2023 bent... Ik krijg het gewoon binnen... Ja, ik weet niet, het is een soort... Kijk, Jan Slachter en ik, we hebben een soort... Ja, er is een soort... Er is iets gewoon. En hij zegt, geef dat schort ook nog maar even weg aan Arjan. Oh, dus dan gaan we dat er gewoon bij doen voor de moeite. Blijf aan de lijn. Wij noteren alles wat je maar kwijt wil. En het komt allemaal keurig naar je toe in Haarlem. En ik wens je een hele goede jaarwisseling alvast. Hetzelfde. Yo, hoi hoi. Laatste spelletjeskandidaat. We gaan door met die nieuwsnipper in 2024. Met dan de 2024-editie van het Villa VDB Keukenschort. Wij eindigen de week, zoals altijd, ook op deze donderdag... met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, dit jaar, het was een achtbaan. Oorlog, klimaat en politiek. En stiekem zijn we er nog niet. Het is bijna klaar. Maar blijf bedachtzaam. En woon je in een lage straat. Hou dan vast zwemspullen paraat. Want als het water hoog blijft staan. En de dijken ondergaan. Krijgt heel je laan straks een nieuwjaarsduik. Die je niet kunt overslaan. En als het je huis straks binnengutst. Is dat natuurlijk super kut. Maar je krijgt wel choco en een oranje muts. En je hoeft niet in je eentje in die zee. Want heel je family gaat mee. Ja! De week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Erik worstelt, want hij is aan het proberen. Heel Frozen's oeuvre en verhaal te dokteren naar onze eigen taal. En dokter Van Dorst gaat bijna pensioneren. Maar hij denkt dat hij verder gaat als dokter van de straat. Hopelijk heeft Erik elk refrein voor de Polen echt gesmolten zijn. En we die musical moeten kijken terwijl we dobberen in de Rijn. Maar gelukkig kan water dan nooit meer kwaad. Want loopt het ooit weer uit je straat, dan staat de straatdokter voor je paraat. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Volgend jaar. Ja, mooi hoe Marcel altijd al die zaken op één hoop gooit... en daar dan ook nog eens een keer een grappige tekst bij maakt. Hartelijk dank, Marcel, voor weer een jaar weekafsluiters. Daar gaan we natuurlijk ook in 2024 mee door. Morgen op deze plek Humberto, of iemand anders op zijn plek, ik weet niet. Wij zijn in ieder geval morgen niet. Maar zometeen natuurlijk op deze zender wel Geld of Je Leven. Gepresenteerd door Jan-Willem Wesselink. Ja, Jan-Willem, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Wij gaan deze dagen tussen kerst en oud en nieuw gebruiken om terug te blikken op het economisch jaar 2023. Moeten we het hebben over twee tekorten als we dat doen. Want daar merken toch iedereen eigenlijk wel dagelijks de gevolgen van. Het tekort aan woningen enerzijds en het tekort aan personeel anderzijds. En we gaan eens een keer uitvinden hoe die problemen eigenlijk zijn ontstaan en wat we er mee aan kunnen doen. Of dat we er misschien wel gewoon mee moeten leren leven. Dan ga ik zo vragen aan twee experts. En wie zijn dat? Janneke Plantenga, zij is hoogleraar economie van de Verzorgingsstaat aan de Universiteit van Utrecht. En Nick Vrieselaar, vaker te horen hier op Radio 1, woningmarkteconoom voor de Rabobank. En zij zijn te gast in ook de laatste Geld of Je Leven van dit jaar. Nou, als ik het zo hoor, zijn ze zeer ter zake kundig. Ik hoop dat ze de antwoorden hebben op de vragen die jij ze gaat stellen. Jan-Willem Wesselink zometeen met Geld of Je Leven hier op NPO Radio 1 het komend half uur. Even kijken, dan is het dus dan is het nog steeds donderdagmiddag, dan wordt het uiteindelijk vrijdag, dan zaterdag en dan zondag. Zaterdagavond trouwens nog de oliebollenquiz, mag ik samen met Roos Mogreep presenteren. Een soort jaaroverzicht eigenlijk van het nieuws in een quizvorm gegoten van 7 tot 10 vanuit de Vorstin in Hilversum, Showbiz City. En dan wordt het dus nieuwjaarsdag. En dan zit Astrid de Jong op deze plek. En dan is het thema in de villa zelfhulp uit onverwachte hoek. Met schrijfster Lisanne van Sadelhof. Die sprak voor haar boek over veerkracht. Met allerlei mensen die na een vreselijke gebeurtenis weer opkrabbelden. Sopraan Nieke Nazarian is er. Die kwam met de zelfhulpopera. En Leroy van der Ree worstelde jarenlang met zijn obsessieve eetpatroon. Maar is nu een van Nederlands grootste influencers als het gaat om eten en gezond zijn. Dat dus komende maandag in de villa op Nieuwjaarsdag, gepresenteerd door Astrid Jong. Ik wens u het allerbeste voor de rest van dit jaar. En veel liefde voor 2024 en alle goeds. En we hopen u dan weer gezond en wel aan de radio te treffen in een nieuwe serie Villa VDB's 2024. Goedemiddag. Samen Max. Ster. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu, 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO.